Vedl válku proti nepříteli, kterého podcenil. Trvala déle, než očekával. He expected to defeat the Russian army within 2 months. A vyžádala si víc obětí, než si mohl dovolit. Byl to začátek konce. Ruské tažení od pondělí 9. února na Viasat History.